Well, I tell you one thing. I sure as heck am excited. We've got about 4 hours to the new year, and so I think it's time to start it up. Ladies and gentlemen, here he is. As promised, Mr. Rod, Do You Think I'm Sexy Stewart? Benne a csodálatos kezű Bob. Köszönjük ezt a New Wave lukat. Blukkot, öreg. Blukkot. A még csodálatosabb kezű Tündér. Tündér. A legcsodálatosabb kezű Jetman. 039. 9. Egymás fajtalan unokatestvérei. Laci. És Tomi. Tomi. Buzz meg time. Hoppa! Olyan jó, és már eltelt belőle 10 perc ez a szar New Wave-vel. 11 bassz meg mentes perc ezzel a faszopó szar New Wave-vel, bassz meg. Haló! Megint kijött belőle. Pedig megbeszéltük 9 körül, hogy ez nem lesz. Haló! Szevasztok, bassz meg! Szevasz, bassz meg! Mondjad! Mikor jön haza a Robika? Bassz meg! Őszintén, ez kérdés? Miért? Mondjad a babnak a szemébe bele? Komolyan! Jó. Nem ismerem azt az emberkét, meg nem hallgatom a műsort. Emberke? Az érdekel, ami... Igen. Mikor jön haza? Na, nincs túl sok pénzem, mondd el. Azt szeretném, hogy ezt a műsort alapvetően gazdag embereknek próbáljuk szolgáltatni, ne haragudj. Ide figyelj, te burnyák, nem azért pocsékolom a pénzemet rá, hogy itt... Pocsákolod, van. Emberke? Hát gyűjtögetem így a kifejezéseket, folytasd. Hajrá! Burnyák? Burnyák, tényleg ezt föl se írtam. Figyelj, nekem nagyon itt sok nagyon jó bolgár barátom van, ők nem nagyon örülnének ennek a dolognak. Burnyák. Szacsimbok, mondd el, hogy mi van. Szacsimboknak neveztél engem. Annak. Ez csak a robon múlik, szabad felnőtt ember. Jó, szóval nem tudjátok. De, te nagyon, te pontosan tudjuk. Te gyerek vagy? Tehát ilyen tudod, ez az ízel, akinek a rob nyomja? Napra, órára tudjuk. Bőgatyára jársz? Kulcstartóval? Parancsos? Bőgatyába jársz egy kulcstartóval? Vagy tehát mi azzal a lánccal, ami összeköti a pénztárcát. Érted, én mindig elmondom magamra, hogy milyen vagyok, de a hallgatók azok általában eljutnak odáig, hogy csak így beszólnak egyet. Jó, hát, a remkek, én akkor most leteszek titeket, úgyse tudok beletek. És én vagyok a paraszt. és nem lesz információ most. Én vagyok a paraszt. Azért, mert rosszul ítélted meg a helyzetet, rosszul mérted fel az erőviszonyokat, tehát tulajdonképpen kérni akartál valamit. Könyörögni. Te, hogy mondjunk meg valamit, de... Véletlenül leraktam. Azt a mindenit. Baszki. Akkor most már ne ugassak be neki, most már ne legyek kemény gyerek. Te figyelj, látod, hogy úgy döttem. Haló. Tomi vagyok. Dr. István vagyok. Tampon Tomi vagy. Szevasz Tomi. Tampon Tomi? Tampon Tomi. Ja, ez az, aki beszólt valami szellemeset valamire még korábban. Nem, mondott most egy, itt kiegészített a tréfát a maga ezt szerény eszközeivel. Várjál? Akkor... Most levágod a körmöd? Nem, fölrántom a nyelvemmel ezt az Antrax borítékot, jó? Jó? Kiszórom ezeknek a srácoknak ide az akvinkumba, szél majd viszi. Haló? Szasztok, emberkék! Szevasz, emberke! Figyelj, büntetést akarok! Miért? Mit követtél el? Azt mondtam, hogy emberke, ez nem elég? Régebben még elég volt. Most már nem elég. Na, hogy mondjam, magasabb a tűrés küszöb. Most már gyónni kell. Most már el kell mondani a legszörnyűbb cselekedetedet. Életem legszörnyűbb cselekedetét? Hát ami miatt úgy érzed, hogy büntetést érdemelsz. Azért több van ott az emberkénél. Az igazság, hogy rendszeresen gyónok. Na hát akkor egyet mondja. De érted, az a kolom, mert feloldozást kaptam, tehát azok már nem... Lehet, mi is feloldozunk. Hát szabadon, nyíltan tudsz beszélni róla a többi vétkezőnek, érted? Hiszen te már ugye... Sose gondoltad még, hogy a büntetés egy feloldozás? Nem akarok ki rossz példával mások előtt járni. De mondd el a rossz példának minden aspektusa, hogy miért rossz. Az van, hogy én igazából nagyon példás életet élek, egy ilyen alpácsa zárdában élek. Ő is rosszul méri fel a helyzetet. Férfi hormonokat szedek, azért van ilyen hangom. Igen, igen, rossz. Rosszul méri fel a helyzetet. Mert folytasd. Mert... Hát folytatni igazából nem akarom, mert azt hiszem, hogy elég bunkó leszek így indulásból, de ezek szerint nem sikerül. Inkább kutyába kéne lemenni, mert tehát kérni akarsz valamit. Azért telefonált, hogy legyen egy büntetés, nem? Tehát, igen, körülbelül, mert így az utóbbi időben alig hallottam büntetést tőletek, pedig annyi bunkó volt most. A mi korosztályunk nem így szokott kérni. Tehát, igen, de mi már most mondjuk már mi megadjuk a módját, tehát nem úgy kérünk, hogy így beszélünk össze-vissza, hanem egyenesen szemtől szembe, hogy szeretnénk kérni valamit. Nekem a kérés nagy szégyen. Nagyon úgy is, ha nem kérem. Igen, ez a korosztály, ez a generation gap között. Így van. De figyelj, ezt el kell fogadnotok, mi már nem úgy szocializálottunk, mint ki. Hát most... Ne, én ezt nem fogadom el. Szerintem a kor tiszteletet érdemel. Hát már melyik kor, a tied vagy az enyém? Hát szerintem legalább a különbség a kettő között. A pozitív vagy a negatív? Pozitív. Nincs olyan, hogy negatív különbség. Nincs olyan, jó és jobb különbség. Emberek vannak. Nincs olyan, hogy negatív. Csak öreg és öregebb emberek vannak. De komolyan, hogyha ez lenne az életed vezérelve, akkor mennyivel nyitottabb, rendesebb kiskrambó lennél? Hány éves vagy? 26. Na látod. Kiskrambó, mondom. Kiskrambó. Igen. Na figyelj, tudom, igazán hogy fiatalos vagyok. Igazából nem akarom húzni a műsoridőt, csak arra szeretnélek kérni titeket, hogy rakjatok be egy büntetést, látod? Vagy ha azt nem, akkor legalább valamit Chris Isaac-től, de ne az újabbamról könyörgöm. Látod? Na, olyan rendes sávó vagy te. Tudsz, te akarsz. Ciao, ciao, ciao. Rögtön neked szól Chris Isaac-től a Ladies on the Boys Leg című szám, amit leg. Most magyarul fog elénekelni. Hát mi az öl? Öl. Kill. Ladies in the Boys Kill. Ölébe. Hirtokos. In the Boys Kill. Tancsapda, és utána jön valódi Chris Isaac is azért. Helyez, jó fej volt, könyörű a picizelt, akarta. Ólójári este, a tíz a parton, a nő azt kereste. Hol van a szádra, úgy emlékszik, hogy valahova hátra mert a fel. Én mondom neki a fél, de én egyedül vált, mi elférne. Van elég árózás, a tejünkben a bújpont most kezdődik el. Well, most kezdődik el. Énekelte Alice Cooper a 70-es évek derekáról, de már is átkapcsolunk 89-ben Las Vegasba, ahol egy szilveszteri koncert keretében föllép az a időszak legnépszerűbb rockbandája, a Török Adam és a Mini. Adam, gyere, köszi! Vége felé közeledik már a HRZ. De azért még a kívánságok negyed órája előtt. Látogassunk el ebbe a gyönyörű csarnokba, ahol tombolnak a fények, és táncol Bon Jovi. I'm Elérkezett tehát a kívánságok negyed órája. Elkezdtem én. Kezdjük, igen. Tényleg? Jó, én jó, ne, tényleg, tényleg. Valami taps, vagy valami, nem tudom, tehát így hangulat, lófasz, már elnézést így tényleg 10 után. 11 után. Évfél előtt. Következzen tehát az én kívánságom. Mert a múlt héten elfelejtettük lejátszani. Kimaradt ez a kívánság a múlt heti adásból, de most itt van. Jövő héten nem leszek. Addig is. Mi? Jó, jövő héten nem leszek. Jövő héten nem leszek. Addig is. Kívánok mindenkinek nagyon jó mulatást majd itt a Hitremény zsűröletben Lacival. A megújulás előtti utolsó adás. Többet nem indítom el. Dehogy nem. Akarom még. Egyszer kapja meg a gyerek. Ne, olyan jó így beszélni, meg hallgatni ezt így egyszerre. Tehát így én szeretem a hangomat. Szereted magadat. Most általában most így ki vagyok békülve magammal. Elutazom tehát, és nem leszek a jövő héten. Addig is szóljon ez a kívánság, és azt szeretném, hogyha jövő héten is ezt tennétek be a nevemben. Most megvolt a... Pont jó lett volna így egyébként. Most néhány szót adtam. Küldöm ezt a dalt annak a lánynak, akit szeretek. Ő kérte, neki szól. Baby, real close. Tomi, nekem egyszerre merevedésem van, szerelmes lettem, és Tomi, köszönjük szépen ezt a számot, és jó utat kívánok. Tudom, tudom, nem én kértem, ez tény. Magamtól sose kértem volna ilyet, hiszen én mást kérek, ugye? Tehát, hát ugye? Hiszen most jön az én kívánságom, Tomi, de Tomi, hogy az utad felhőtlen legyen, az én kívánságomat most neked ajánlom, mert az előbb azt mondtad nekem egy pár órával ezelőtt, hogy mit is? Szereted, én optimista vagyok. Igen, sugárzóan optimista vagyok, és meg akarom neked mutatni, hogy hogy érzek, és egyébként most, de komolyan, és úgyhogy akinek nem inge, ne vegye magára, ugye, sheet, szokták így mondani, ebbe a rádióba évekkel ezelőtt, hogy a lényeg az, hogy Tomikám, jó utat kívánok neked, és kösz. Sok csaj, sok pinát, apám! Babikám, neked szakmai karrieredben, magánéletedben legnagyobb örömeket, Tündérkém, neked egy egy igazi csődört, neked Cseti pedig mindent, amit magamnak kívánnék. Gyerekek, úgy érzem magam mostanában, hogy tényleg ihaj, szóval, és ezt szeretném megosztani veletek, és ez jelentős részben a hallgatóknak is köszönhető. Búcsúzom, jövő héten én jövök, szopok, nyalok, körmet vágok, rántottáért megcsinálom szájjal, csinálom a gyerek helyet, tartom a helyét, üdögélek át egyikből másikból, hogy meleg legyen, mire visszajön, de mindegy, várom, hogy meg ugye újra visszatérjen a városba. Mindegyik, minden idők egyik legjobb száma szerintem. Szavazhatunk róla, na. Aki utálni meri a Robbie Williams-et ezek után. Oh, the shark, babe, has such teeth deep, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. The fancy gloves, though, is on that keepay. So there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner, could that be our boy Mac the Knife? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mackeys back in town. Dear, you by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey's spent, he spent just like a sailor. Could it be our boy on something rash? Yeah, Jenny Diver, oh, Suki Torture. Look out, Miss Naughty Lennon, and oh, Lucy Brown. Yeah, the lion forms on the right, babe. Now that Mackey's back in town, yeah. Úgy mondják ezt műfelénk, hogy bicska maxi rulez. Igen. És az is rulez, ami most jön. Van egy előadó, aki szerintem csak ebben a rádióban szokott megszólalni, ugye? 12 rangú négerének. Ugye? Igen, igen. Akit másod talán nem is ismernek. Lou Rawls-nak hívják ezt a színesbőrű pasast. Szerintem, és szerintem az Operencián túl viszont ő nagyon híres. Valószínűleg. De most egy olyan szám szóljon tőle, amit nagyon sokan ismernek, de őtőle még nem hallottuk. És én ezért gondoltam, hogy ezzel kívánok jó éjszakát. People that brought it from down south of the border, below the other border. He and a man named Gilberto, I believe it was. Talking about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a-walking and a-whip. She passes each one, she passes goes. Uh-huh, I said when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle. And when she passes, each one she passes goes, yeah, yeah, yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her. I said, oh yes, I would give my heart gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking on the wind. She passes, I smile, but the girl just won't, she won't look back at me. We got Tommy Solo on the piano to see if I am.